Suzanne Bosman. Goedemiddag. Als je naam op een banga-lijst staat, dan kan je dat jaren achtervolgen. Na de ontdekking van dit soort lijsten met namen, kwalificaties en gegevens van vrouwelijke leden van studentenverenigingen is er nu ook zo'n lijst op een middelbare school onderschept. Hebben de mannen en jongens die die lijsten maken wel enig benul van wat ze aanrichten? Zometeen in één vandaag. Nu het laatste nieuws over de strafzaak tegen Ali B. In het NOS-journaal, Michel Koenen. Want de rechtszaak tegen Ali B gaat morgen verder, heeft de rechtbank besloten. Dan hoort de artiest ook welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. Dat zou vandaag bekend worden, maar de zaak liep vertraging op doordat zich gisteravond een nieuwe getuige meldde. De vrouw is vanmiddag achter gesloten deuren gehoord door de rechtbank. Ali B wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen bij 3 vrouwen. Hongarije moet 200 miljoen euro boete betalen vanwege het schenden van migratieregels. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie. Hongarije blijft asielzoekers opsluiten en zich opzettelijk onttrekken aan het Europees asielrecht, stelt het Hof. En dat wordt een ongekende en ernstige schending van het EU-recht genoemd. 4 jaar geleden werd dit ook al geconstateerd, en omdat er sindsdien weinig is veranderd, spande de Europese Commissie weer een zaak aan. De Hongaarse premier Orbán noemt het vonnis schandalig en onacceptabel. Hulporganisaties zijn verbaasd over de PVV-kandidaat-minister voor ontwikkelingshulp. Vandaag werd bekend dat Reinette Klever daarvoor in beeld is. Ze is bestuurder bij Omroep Ongehoord Nederland en wilde als Kamerlid ontwikkelingshulp juist afschaffen. En volgens branchevereniging Partos is dit geen goed teken voor de toekomst. We zijn echt heel erg van geschrokken. Sowieso waren we al geschrokken van het nieuws dat het een PVV-minister zou worden. Dat hadden we al niet heel erg verwacht. En toen we hoorden wie het dan werd en wat haar achtergrond is, vroegen we ons helemaal af wat nou precies de toekomst gaat brengen voor ons. Het is een interessante keuze. De branchevereniging zegt wel de minister te gaan beoordelen op haar daden en niet op woorden uit het verleden. Door een storing bij de RDW is het al bijna de hele dag niet mogelijk om kentekens over te schrijven. De oorzaak van de storing is inmiddels gevonden. Wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar dat kan nog wel even duren. 8 EU-landen willen dat Russische diplomaten niet meer vrij door de Unie kunnen reizen. Ministers uit onder meer Polen en Denemarken hebben de commissie opgeroepen om de bewegingsvrijheid te beperken, omdat mensen in werkelijkheid vaak spionnen zijn. Opnieuw gaan politiebureaus een dag dicht. Woensdag voeren de vakbonden actie voor een betere regeling voor vroegpensioen. En op die dag kunnen mensen geen aangifte doen of documenten afgeven. Het andere werk van de politie gaat gewoon door. Hulpdiensten zijn in Antwerpen nog op zoek naar 4 vermisten in het gebouw dat vanochtend door een explosie deels is ingestort. 5 mensen zijn gewond geraakt en 1 man is om het leven gekomen, zegt VRT-verslaggever Wim Schepens. Ja, dat is een heel tragisch verhaal. Die man had blijkbaar nachtshift en was nog maar net thuis toen het ongeluk gebeurd is hier. Ja, het is een behoorlijke explosie geweest daar. Kan de brandweer het pand al in? Op dit moment is het wachten op een tweede kraan. Dus er staat 1 grote kraan voor het gebouw. De bedoeling is dat straks, als die tweede kraan gearriveerd is, het dak of wat er van overblijft weghalen, zodat het pand veilig is om te betreden. Die slachtoffers bevinden zich waarschijnlijk op de onderliggende verdiepingen, maar die zijn op dit moment te gevaarlijk om te betreden. Er is wel wat beweging voor het gebouw, maar de politie heeft hier alles afgeschermd met schermen. Wat de explosie in Antwerpen heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Mogelijk was er sprake van een gaslek. Hezbollah heeft vanuit Libanon weer tientallen raketten en drones afgevuurd op Israël. Meerdere raketten zijn door de luchtafweer onderschept, maar er sloegen ook raketten in. Zo werd een kibboets geraakt. Het is niet bekend of daar schade is. En ook zijn er nieuwe natuurbranden ontstaan in Israël. Gisteren vuurde Hezbollah ook al raketten af op Israël. Toen waren het er zeker 160. Het was een vergelding voor de dood van een Hezbollah-leider eerder deze week. Weer nog op veel plaatsen droog, wisselend bewolkt, maar in het noorden wat regen. 16 tot 20 graden is het. Morgenochtend hier en daar nog motregen. In de middag dan af en toe zon. 'S Avonds kans op stevige buien met onweer. Het wordt morgen weer rond de 18 graden. Dankjewel, Michel. Voor het verkeer is bij de ANWB Edwin Gerritsen. Waar staan de files, Edwin? Er staat 250 kilometer file, Suzanne. En het meeste daarvan staat in de Randstad. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, een half uur oponthoud. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Reewijk en de Meren, 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. De A27 Gorkum richting Utrecht, tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette, 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. We zijn er weer bij deze zomer. Bij de strijd. En daar gaat hij, Vingegaard. Bij de verrassing. Ja, naar de finale. Dus toch. Bij de ontlading. En de bal gaat in. Het EK, de Tour de France, de Olympische Spelen en de Tour de Femme. De NOS is altijd en overal bij deze zomer. Dan ben jij dat ook. De NOS Sportzomer beleef je bij de NPO. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Avro Tros. Hoe extra parlementair is het nieuwe kabinet nu echt? Heel veel namen hebben namelijk flink wat ervaring in het Haagse. Maakt dat wat uit? In Feit of Fictie, Lammert, kijken we naar de kosten van een nieuw ministerie. Ja, want er komen maar liefst 3 nieuwe ministeries bij. En volgens op één presentator Carrie ten Napel kost het opzetten van een nieuw ministerie €23,6 miljoen. Dat is best een specifiek getal. Dus we pakken de rekenmachine erbij en gaan kijken of het klopt. Oké, nu eerst. Een bangalijst is zo gemaakt. De vrouwen achter de namen hebben er heel lang heel veel last van. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Opnieuw is er een zogeheten banga-lijst opgedoken. Nu op het Leidse Rijn College in Utrecht. Een PowerPoint met namen en gegevens van 18 5 VWO-leerlingen is op school daar rondgestuurd via WhatsApp. Op die lijst stonden ook foto's samen met beoordelingen en seksueel getinte beschrijvingen van hun uiterlijk. Zo werd dat aangegeven, Lammert. Ja, en eerder dit jaar kwam het Utrecht Studentenkorps in opspraak omdat leden van het USC een banga-lijst publiceerden. Het is niet voor het eerst dat er onder studentenverenigingen een soort gelijke lijst rondgaan. Nieuwsuur sprak destijds met ouders van studenten op zo'n lijst. Nu gaat zoiets meteen naar 10.000 mensen. En dan wordt gewoon iemand publiekelijk vernederd. En dat vind ik ongekend. Ze raakten echt heel erg in paniek. Later hoor je dus zeg maar hoeveel mensen dit hebben en genezen en hebben verspreid. Ja, en dan stort eigenlijk je wereld in. Zoals mijn dochter, die wordt er gewoon anoniem gebeld, krijgt appjes waar ze niet om gevraagd heeft. Sommige mensen die gillen alleen maar heel hard. Het gaat gewoon heel ver. Ja, en ook op middelbare scholen is het een terugkerend fenomeen. In 2012 en 2013 waren er al meldingen over bangalijsten op middelbare scholen. Bijvoorbeeld in Gouda en Alkmaar. Het Leidse Rijn College, waar het nu dus gebeurt, wilde er vandaag verder niets over zeggen. Nou, telkens weer nieuwe lijsten, telkens weer nieuwe slachtoffers. Wat zijn nou de gevolgen voor hen? We praten erover met Ina Brouwer, voormalig Kamerlid en advocaat nu van slachtoffers van die USC-bangalijst. Welkom in de studio, mevrouw Brouwer. Dankjewel. En ook contact met Nathalie Fransen, expert online seksueel misbruik bij het Fonds Slachtofferhulp. Dag mevrouw Fransen. Dankjewel, dag. U bent er ook. Mevrouw Brouwer, ik zei al, u staat slachtoffers van die studentenvereniging in Utrecht bangalijst bij. Hoe is het? Hè? We hoorden net wat reacties van ouders, maar wat zijn de verhalen die u hoort? Hoe is het om op zo'n lijst te staan? Bizar, dat als eerste. Ten eerste is het vaak gemaakt door vriendjes. Hè? bekenden van je. Dus dat verwacht je helemaal niet. En vervolgens schrik je enorm dat je op zo'n lijst staat met alles erop en eraan, een foto enzovoort. En het ergste is de langere termijn. De langere termijn betekent dat je gewoon, terwijl je het al wil vergeten, want de meeste mensen willen het natuurlijk gewoon onmiddellijk vergeten, gewoon doorgaan met je leven. Komt er een auto naast je rij, draait het raampje op. Hé, jij staat op de lijst, hè? Kan ik eens even een afspraak met je maken? Of nog erger natuurlijk. WhatsAppjes, telefoontjes van wildvreemden. Je komt op je universiteit, in dit geval de middelbare school, en er staan allerlei groepjes te praten. En die staan te kijken naar jou. Dat heeft met die lijst te maken. Nou, dan kun je nog zeggen, nou, dat blijft nog in Nederland. Maar vervolgens is deze lijst ook op Telegram gekomen. Dat is het platform à la Google. Alleen door de Russen gefinancierd. Daar komt die lijst op. En nu in besloten kring. Wij hebben dus ook aanklachten gedaan enzovoort. Want dat betekent dat het dus internationaal gaat. Mm-hmm. En wat gebeurt daarmee? Dat zit dus in het grijze circuit. Misschien al in het criminele circuit. Zonder dat je er enig vat op hebt. Het grijze, het criminele circuit? Want kunnen daar dan weer de gevolgen van zijn? Dat jouw gegevens worden verkocht. Mm-hmm. Dus dan alles wat op die lijst staat, hè, je foto, je telefoonnummer. De meeste meisjes hebben nieuwe telefoonnummers natuurlijk genomen. Maar dat kan allemaal verkocht worden. Mm-hmm. Dat kan gewoon. Ja, dat is blijkbaar niet genoeg als je onderweg ook nog eens ergens herkend wordt. Je wordt herkend. Ja. En wat is het gevolg? Je hebt dus het gevoel, je kunt je voorstellen, je bent heel jong. De meeste meisjes zijn, van middelbare school is 16, denk ik. Studenten zijn 17, 18, 19 ongeveer. Je weet nog helemaal niet wat je plek is in de maatschappij. Of je wel leuk bent of niet leuk bent. Hoe je valt in de vriendenkring. Dus heel onzeker. En je hebt het gevoel dat je bijna naakt over straat loopt. Dus jouw privacy, dat hebben mensen niet in de gaten, maar is helemaal weggenomen van je. En overal waar je komt, denk je dan, weten zij het? Precies. Mm-hmm. Sommige mensen denken het is overdreven, het is niet overdreven. We leven niet meer in een tijd waarin dit blijft hangen in een cafeetje of in een vereniging. We leven in een tijd waar je online leeft, wereldwijd. Dus jouw foto kan ook in Vietnam hangen of ergens anders. Het is echt vrij angstaanjagend. Ja, mevrouw Fransen, u staat in contact met jongeren die slachtoffer zijn van wat dan heet online shaming, bangalijsten. Dat is ook een vorm, dat valt daar ook onder. Dat is ook een vorm van online shaming. Ja, dat klopt inderdaad. Ook de bangalijsten zijn een vorm van online vernedering. Iemand in discrediet brengen, iemand beschamen. Dus inderdaad, dat is een vorm van online shaming, ja. Mm-hmm. En ja, mevrouw Brouwer vertelde erover, we hoorden de ouders. Wat bij mij blijft hangen is hoe eenzaam je moet zijn als je dit overkomt. Nou, inderdaad, dat is ook een impact van online shaming. Dus eenzaamheid, sociale isolatie, niet meer goed weten wat je plek in de maatschappij is. Ja. Nou ja, sombere gedachten kunnen het gevolg zijn, maar ook depressieve gevoelens. De lijst is eigenlijk eindeloos van de gevolgen die kunnen optreden naar aanleiding van online shaming. Ja. Lambert, er is een fundraiser opgezet om geld in te zamelen voor slachtoffers van dit soort bangalijsten. Ja, lieve J is dit begonnen omdat een familielid van haar op zo'n lijst terecht kwam. Ze beschrijft op de website emoties gaan heen en weer. Ongeloof, angst, woede, verdriet. Het gevoel dat je krijgt bij het zien van deze lijst is onbeschrijfelijk. Bij mij heerst een gevoel van strijdvaardigheid. Ik zie mij naast haar kapot gaan. Ik wil wat voor haar doen. Hulp wil zij nu nog niet, maar ze zal later ongetwijfeld wel moeten krijgen. Dit moet stoppen. Niet alleen voor degene die ik nu ken, maar ook voor alle andere meiden die slachtoffer zijn en meiden die in de toekomst slachtoffer gaan worden. Ja, mevrouw Fransen, hoe kunnen deze vrouwen geholpen worden? Nou, wat vooral heel erg belangrijk is, is nu de reactie van de omgeving. Dus dat heel duidelijk wordt dat deze vrouwen niet schuldig zijn aan wat er gebeurt. Dat zij zich niet hoeven schamen. Dat zij niets hadden kunnen doen om dit te voorkomen. Maar dat de schuld echt pertinent ligt bij de jongeren in dit geval, die foto's hebben gedeeld en die beschamende berichten daarbij hebben geschreven. Dat is nu nummer 1 heel erg belangrijk. Dus echt onschuldiging. Zorgen dat we wegblijven van victim blaming. Dus ook op maatschappelijk niveau dat we echt zien dat deze vrouwen slachtoffer zijn. En dat ze daar niet medeplichtig aan zijn aan wat hen gebeurt. En daarnaast, op het moment dat ze daaraan toe zijn, kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen met hulporganisaties. Denk bijvoorbeeld aan het Centrum Seksueel Geweld. Wanneer iemand last blijft houden van sombere gedachten, slecht slapen, depressieve gevoelens. Praat er vooral over met mensen in je omgeving en vind steun bij de mensen in je omgeving. Ja, maar mevrouw Brouwer, u gaat verder. U gaat ook juridisch, u gaat de strijd aan. Ja, ik heb het nu ook gezien. Het blijft bij de slachtoffers liggen. De slachtoffers die moeten steun krijgen enzovoort. Is allemaal waar. Maar de daders, daar gebeurt niks mee. En ik vind dus dat wij vinden dat de daders aansprakelijk moeten worden gesteld. Is u dat al gelukt? Daar zijn we mee bezig en we gaan steeds verder daarin. Dus we gaan het eerst aardig doen. Wat ga je doen voor de slachtoffers? Kijk bijvoorbeeld naar de website van het COR, de USC. Mm-hmm. Daarin staan verbetertrajecten, wat ze allemaal gaan doen. Er staat niets over slachtoffers. Er staat niets over wat er gebeurt met de schade. En die schade is enorm. Nou, er is ook geen besef. Ja, dat is de vraag. Ja? Kijk, vraag maar eens aan een dader. Het zou leuk zijn om die hier uit te nodigen. Ja, hebben we geprobeerd natuurlijk. Dat krijg je niet voor elkaar, nee. Jammer. Maar de uit te nodigen en zeggen, zou je je zuster hierop zetten? Je moet dus even vragen naar vrouwen die in zijn omgeving zitten. Nee, dat zouden ze niet doen. Dus ze weten donders goed waar het over gaat. Dat weten die jongens op de middelbare school ook. Maar er moet veel harder worden opgetreden. Er moet gehandhaafd worden. Dat betekent, dat gaan we ook aan de universiteit zeggen, dat je regels moet hebben. Bangalijsten, online shaming kan niet, is verboden. Op het moment dat je dat doet, word je geschorst. Ja, maar wordt dat dan nog niet genoeg gedaan? Nee. Nee. En geldt dat dan alleen ook voor de makers of ook voor de mensen die het doorsturen? Laten we maar eens beginnen met de makers. Ja. Want degene die opdracht geven om te maken. Laten we daar nou eens even mee beginnen, want verwijderingsacties hebben we al gedaan. Wij zijn ook bezig om klacht tegen Telegram in te dienen. Ook in België bijvoorbeeld, want daar zitten ze. Maar laten we maar eens beginnen bij de daders. En die daders, moeten de slachtoffers gaan kijken hoe ze geld krijgen, hoe ze een nieuwe telefoon aanschaffen, hoe ze omgaan met psychologen, misschien zelfs psychiaters. Laten we nu de daders maar even aanpakken. En dat kan op veel verschillende manieren. En universiteit, hogeschool, die hebben algemene regels. Dus het mag niet. Hè, je moet heel respectvol met elkaar omgaan. Maar er zit geen sanctie op. Mm. Het is niet duidelijk, ook niet voor de jongens die het doen, wat voor sanctie er is. En dat moet nu duidelijk worden. Mevrouw Fransen, hoe zou je daar verder aan kunnen werken dat besef er meer is? Mevrouw Brouwer zegt van ja, vraag het aan iemand die dat doet. Hè. U noemt het ook een dader, dat is hard. Want ja, je denkt, het zijn groepjes jongens op een school. Maar ook dan is dader. Dan is het een dader, inderdaad. Mm-hmm. Maar hoe zorg je er nou voor dat ze het niet gaan doen, mevrouw Fransen? Ja, nou, ik denk dat vooral in die bewustwording die focus ook echt weg moet van steeds dat slachtoffer. Wat kan jij nou doen om weerbaarder te worden in de maatschappij? Nee, we moeten ook het gesprek voeren over wat kan jij doen, bijvoorbeeld als ouder, om te zorgen dat jouw kind geen online shaming pleegt of geen sextingmisbruik pleegt. Dat gesprek moet ook gevoerd worden. Dus die focus moet weg van het slachtoffer en moet echt gefocust worden op de dader. En daarbij moet er meer bewustwording komen over het feit dat het dus inderdaad ook echt strafbaar is. Ja. Bijvoorbeeld seksueel misbruik met beeldmateriaal is niet voor niks nu opgenomen in de wet seksuele misdrijven. Het is gewoon een misdrijf wat je pleegt. En ook dat moet bekend worden. En u wijst nu onder meer naar de ouders, maar het gebeurt natuurlijk op scholen en universiteiten. Die hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid, lijkt mij. Absoluut, ja, zeker. Fonds Slachtofferhulp is nu ook bezig met een lespakket ter preventie van sextingmisbruik en online shaming. Dit is gewoon een onderdeel wat structureel terug moet komen in het lesaanbod en waarin ook de ouders goed moeten worden meegenomen. En ik zou zeggen, de scholen moeten gewoon regels hebben en zeggen, als je dit doet, dan word je geschorst. Ja. Gewoon sanctie. Maar in de tussentijd denk ik, mevrouw Brouwer, mevrouw Fransen, het is 2024. In de hoeveelste feministische golf zitten we inmiddels? Ik denk dat dit eerder een reactie is op een feministische golf dan een feministische. Ja, absoluut. Het is vreemd dat dit soort dingen veel meer gebeuren dan als je praat met reunisten. Zeggen dat in onze tijd was dat niet zo. Nee, in onze tijd hadden we de social media niet, hadden we de deur van de wc. Ja, maar dan ook werd er niet een plaatje opgeplakt met een foto en met dit soort teksten erbij. Dat ging toch anders. Dus online is kennelijk ook een uitdaging om nog veel verder te gaan dan ooit. Mm. Maar daar zit dan een frustratie in? Mm-hmm. Nee, nou, misschien wel in de zin van hoe stoer kun je zijn. Mm. Ik denk wel dat het een soort competitie is. Mm-hmm. Ja. Mevrouw Fransen? Ja, ja, we hebben natuurlijk ook te maken met een dubbele seksuele moraal. Zeker vrouwen die hun seksualiteit uiten, die worden daar extra hard voor afgestraft. Nou ja, dat zie je misschien ook een beetje terug in de bangalijst. Het zijn veel vrouwen die slachtoffer zijn, die worden publiekelijk afgestraft voor seksualiteit. Dus ja, dus misschien juist ook inderdaad een reactie op deze feministische golf. We worden daarin steeds vrijer. Maar we krijgen ook steeds meer met shaming te maken, omdat dat gewoon nog niet geaccepteerd wordt. Nou, hoe dan ook, het moet aangepakt worden, zij het juridisch, zij het door meer bewustwording. Ik dank u beiden voor de deelname aan dit gesprek. Ina Brouwer, voormalig Kamerlid en advocaat, en Nathalie Fransen, expert online seksueel misbruik bij het Fonds Slachtofferhulp. Dank u wel. Tot ziens. Eerder berichten wij een vandaag over nieuwe afstandsregels voor vuurwerkopslagen. Vanwege het gevaar daarvan. In Oegstgeest is nu een vuurwerkopslag onder een appartementencomplex. En onze verslaggever is daar, horen we zometeen meer over. Voor het verkeer gaan we nu naar Edwin. Er staat ruim 350 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Eén file valt op de ring van Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Op de A10 Noord richting Amersfoort voor afrit Volendam is de vertraging een kwartier. Eén rijstrook is dicht. Eén vandaag. Lammert, EK-hits. Ja, want het Europees kampioenschap voetbal staat natuurlijk voor de deur. En dat betekent ook onder Nederlandse artiesten een strijd. Want wie wint de EK-hit van 2024? Werkelijk iedereen die er ook maar een beetje toe doet, heeft dit jaar een EK-lied opgenomen en uitgebracht. Maar ja, welke moeten we nou straks op de Eén Vandaag borrel draaien? Ik ging te raden bij de collega's van sterren.nl, waar connoisseur van het Nederlandse lied Jan Paparazzi mij vertelde waar een goede EK-hit aan moet voldoen. Nou, een eikpunt als het gaat over EK-hits is natuurlijk altijd de hit van André Hazes, Wij houden van Oranje. Die plaat, kijk, of je voetballiefhebber bent of niet, maar als je die plaat hoort bij een wedstrijd, krijg je gewoon kippenvel. Ja. Dan gebeurt er wat met je. Ja. Die plaat heeft dat. Dat is eigenlijk het eikmoment als het gaat over EK-hits. Een plaat moet zoiets hebben. Iets wat je raakt. Iets waardoor je getriggerd wordt. Waardoor je kippenvel krijgt. Waardoor je dat oranje gevoel aanwakkert. Wat wij moeten gaan winnen vandaag. Ja, dan denk ik, hou er zo. Dan draai je gewoon elke keer die. Het Wilhelmus is ook al best oud. Maar goed, want het is best wel wat om boven Hazes uit te komen. Inderdaad, maar toch wordt dat elk voetbalkampioenschap toch opnieuw weer geprobeerd. Want het brengt natuurlijk snabbels en daarmee geld in het laadje. En ja, heel misschien zit er dit jaar toch wel een hitje à la Hazes bij. Er zijn echt wel gevaarlijke, leuke platen, outsiders dit jaar, die om de hoek komen kijken. Marco Schuitmaker, die heeft natuurlijk de Engelbewaarder. En die heeft nu de Oranjebewaarder ervan gemaakt. Superleuk gedaan. Ik denk dat het gewoon een ontzettende knaller wordt rondom de wedstrijden. Ik weet nu dat de Oranjebewaarder bestaat. Het wordt prachtig, net als in 1988. Wilfred Gené heeft een hele leuke plaat gemaakt. Ja. Ja, ontzettend leuke plaat. Over Johnny Rep. Over Johnny Rep, ja. En die kent niemand meer, want die man is van het EK van, of WK van 74. Maar dat is toch een hele goede meezinger geworden, Johnny Rep, Rep, Rep. Johnny Rep. Ja, ik ken hem nog wel. Ja, precies. Maar die Wilfred Gené, die kan ook alles. Ja, en hij is niet eens de enige presentator die ervoor gaat. Sterren.nl-presentator Marcel de Vries heeft ook een plaat opgenomen. Koeman, Koeman. Koeman, Koeman, Koeman, Koeman, hey. We gaan naar Duitsland en de cup gaat mee. Koeman, Koeman, Koeman, Koeman, hey. We juichen weer alleen. Lekker. Maar toch nog niet helemaal die Hazes kippenvel vibe factor. Nee. Het beste wat je daarvoor misschien kunt doen is een oude hit afstoffen, zoals Hazes dat natuurlijk deed met die Schotse melodie. Of zoals Wesley Snijder dat dit jaar doet met Ich bin wie du. Schillen als een malle met een bokje keel, met z'n allen uit z'n dak voor de oranje leeuw. Ich bin wie du, we zullen alles verslaan en laten buurten in een hip staan. Ik zag hem daarmee en doet dat met flair. Ja, absoluut. Ja, zeker. Goed, maar gaan we even recapituleren. Ja. Wesley Snijder, Marcel de Vries, Wilfred Gené. iedereen kan een EK-hit maken? Ja, als je het zo op een rijtje zet, denk je iedere gek kan een EK-hit maken, inderdaad. Ik heb het voor de zekerheid ook nog even aan onze deskundige Jan Paparazzi voorgelegd. In principe wel, want het gaat namelijk om de gimmick. Je moet een catchy dingetje hebben, iets wat blijft hangen. Wat we ons mensen zeggen, hé, dat is leuk gevonden. En dan maakt het in principe niet zoveel uit wie het zingt. Maar dan kunnen jij en ik ook een EK laten opnemen. Dat zou zomaar kunnen, Lambert. Misschien voor over 4 jaar. Aan de slag. Vuurwerkopslagen die moeten verdwijnen uit woonwijken. Dat willen GroenLinks, PvdA, NSC en SP. Er moeten nieuwe afstandsregels komen in verband met het gevaar. In Oegstgeest is een vuurwerkopslag onder een appartementencomplex. En daar is onze verslaggever Joris Kreugel. En als eerste hoort hoogleraar René Torenvliet van de Universiteit Twente. Daar praat Joris mee. Hij deed onderzoek naar de vuurwerkrampen in Enschede en Culemborg. Voor het professioneel vuurwerk die zijn na de ramp in Enschede heel erg aangescherpt. Voor consumentenvuurwerk zijn de eisen juist soepeler geworden. Omdat men ervan uitging dat het consumentenvuurwerk wel veel veiliger was bij brand. En die veronderstelling die kun je niet meer handhaven. Als je naar 30 jaar vuurwerkonderzoek kijkt, dan kan de boel echt in één keer de lucht ingaan. En dat zegt René Torenvliet, hoogleraar Universiteit Twente, over het gevaar van vuurwerk in woonwijken. En waar ook gevaar loert, dat is hier in Oegstgeest. Een winkelcentrum en daarboven appartementen. En daar maken de bewoners zich zorgen, want er wordt hier ook consumentenvuurwerk opgeslagen. Ze hebben een petitie aangeboden. Dat heeft mevrouw De Vries gedaan. Dit is de galerij van een tamelijk groot flatgebouw wat helemaal zo omloopt. Beneden slapen wij. We lopen dadelijk even naar beneden en dan zien we dat het misschien 10 meter van de vuurwerkopslag is. Er zit hier een gebouw onder, groot dak. Wij wonen op een winkelcentrum, dat komt er ook nog eens bij. Ja. Het zijn hun winkelruimtes, maar ook hun opslagruimtes. Je moet het maar weten dat daar vuurwerk ligt. Dat wisten we niet, natuurlijk. We hebben een uitstekende VVE dat die 2 jaar bezig zijn geweest om juridisch uit te zoeken of het mocht en of we het konden laten ontruimen. En dat kan niet, want juridisch is het in orde. Vandaar dat wij hebben gezegd als bewoners, 99 bewoners van de 80 appartementen, ja, misschien mag het wel juridisch, maar wij willen het niet, want het is hartstikke gevaarlijk en eng. En daarmee zijn we naar de gemeente gegaan. Zullen we eerst even naar beneden lopen? We gaan naar beneden. Ja. We gaan even met de lift. We zijn een petitie gestart waarin we dus de gemeenteraad en de burgemeester hebben gevraagd om ons te helpen in deze. Om te zorgen dat de regels zo worden aangepast dat we een vuurwerkopslag kunnen laten verwijderen. En ook niet meer toestaan. En uiteraard, dit is een dorp, Oegstgeest is een dorp, geldt dat voor het hele dorp. We gaan de lift op. Zo, we gaan nu linksaf. Dit is de achteruitgang, ingang. Je ziet hier dat hier fietsenbergingen zijn. Je ziet nog een deur daar links. Ja. En dat is hem. Lopen er even heen, even kijken. Ja, maar je kan verder niks zien. Er zit wel een dubbele deur achter. Hij heeft ook een sprinklerinstallatie, dus hij voldoet aan de regels. Dit is een inpandige toegang. Ja. Dus als er iets gebeurt, dan gaat het of naar boven, of het gaat die kant op. Maar het gaat in ieder geval niet naar buiten. Een explosie. Maar er is nog een extra gevaar. We hebben natuurlijk steeds meer elektrische fietsen hier. Die batterijen die zijn soms niet in orde. Ontvlammen met grote regelmaat op dit moment al door het hele land. Als er dus hier een brand ontstaat, gaat de hele boel de lucht in. Met wat voor gevoel woont u hier? We wonen hier heerlijk, maar dit is geen prettig gevoel. Maar jullie zijn niet de enige in Nederland. Nee. Er zijn veel meer woonwijken. Er zijn veel meer woonwijken, dus waar vuurwerk ook wordt opgeslagen, precies. Consumentenvuurwerk. Precies. Naar ik begrijp is er in 2012 een verruiming geweest van de wet. En toen mocht er plotseling tot 10.000 kilo vuurwerk worden opgeslagen, consumentenvuurwerk, zonder vergunningsplicht, maar wel met een meldingsplicht en onder de voorwaarden van een sprinklerinstallatie een dubbele deur. Ja, dat is natuurlijk raar dat er niet in stond, het mag niet in een woonwijk. Dat is natuurlijk idioot. We hebben bovendien ook nog heel veel bewoning eromheen. Ja, niet aanvaardbaar. We hebben 99 handtekeningen ingediend aan de gemeenteraad en de burgemeester en wij wachten nu op hun antwoord. We hopen ook dat zij misschien kunnen bemiddelen om te zorgen dat hier dat vuurwerk verwijderd wordt. En het zou 2 tot 3 weken duren op zijn vroegst voordat we een antwoord zouden krijgen. Inmiddels begrijpen we dat de meneer die hier het vuurwerk opslaat absoluut tot gesprekken bereid is. Dus we hebben goede hoop, maar we weten nog niks. He, afgezien van alles, dit is ook een vluchtweg. Maar moet je dan zo meteen nog heen? Ja, precies. Er zijn, heb ik me laten vertellen, soms op bedrijventerreinen ook bepaalde containers die zijn aangepast. En daar kan je je vuurwerk in opslaan. Nou, ik zou zeggen, ga maar doen. Een verslag was dat vanuit Oegstgeest van Joris Kreugel. Straks praten we onder meer over het nieuwe kabinet. Hoe gaat dat functioneren? Want is het wel zo'n revolutionair nieuw kabinet? Extra parlementair als de partijleiders het deden voorkomen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Michel Koenen. De rechtszaak tegen Ali B. gaat morgen verder, heeft de rechtbank besloten. Dan hoort de rapper ook welke straf het OM tegen hem eist. Ali B. wordt verdacht van verkrachting en aanranding van in totaal 3 vrouwen. Contact met verslaggever Bo Heimensen. Ja, de rechtbank heeft besloten het requisitoir en de strafeis dus pas morgen te behandelen. Waarom? Ja, gisteren heeft zich een nieuwe getuige gemeld, pas laat gisteravond. En daardoor liep de zaak vandaag flinke vertraging op. Deze getuige is achter gesloten deuren ook vanmiddag gehoord. En daarna wilde de rechter graag doorgaan met het requisitair van de officier van justitie. Die wilde dat zelf ook graag, maar de verdediging had het verzoek om dit uit te stellen naar morgen. Omdat het pleidooi van de advocaat van Ali B. dan ook naar morgen gaat. En de verdediging wil dat graag op dezelfde dag. Dat was een verzoek van Ali B. zelf, omdat, zoals hij zelf zegt, anders alle aandacht vanavond in de tv-shows, in de media, gaat naar de strafeis en niet naar het pleidooi, waarin er in zijn ogen veel meer een gebalanceerd beeld geschetst kan worden. En dat was voor hem heel belangrijk, want deze afgelopen 2,5 jaar voelde voor hem loodzwaar, vertelde hij. En ondanks dat zittingen kostbaar zijn, zei de rechter, wil ze toch met dit verzoek instemmen. Ook omdat deze getuigen zich dus plotseling melden en dit een onverwachte ontwikkeling is. Maar dat betekent dus wel dat we pas morgen de strafeis horen, waar dat eigenlijk gisteren al gepland was. Dankjewel, verslaggever Bo Heimensen. Kort ander nieuws. De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is in Rusland aangeklaagd voor spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Volgens de Russische aanklager zou hij geheime informatie verzameld hebben over een fabriek waar militaire apparatuur werd geproduceerd en hersteld. De G7-leiders hebben op een top in Italië een akkoord bereikt over een lening aan Oekraïne. Daarvoor wordt de rente op bevroren Russische tegoeden gebruikt. Het gaat om een bedrag van ruim 46 miljard euro. In eerste instantie was het de bedoeling om die rente rechtstreeks aan Oekraïne te schenken, maar dat wordt dus een lening. En Jessica Pegula is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rosmalen. De Amerikaanse was als eerste geplaatst op het gasttoernooi. Ze verloor in de 8e finales verrassend van een speelster uit Servië, de nummer 400 van de wereld. Van Michel naar Peter voor het weer. Het was vandaag op heel veel plaatsen zonnig, maar je ziet het wel langzaam betrekken. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt en dan gaat het later vanavond en vannacht op veel plaatsen ook wat regenen. Daarbij koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden en dat een beetje regenachtige weer met af en toe een opklaring tussendoor. Dat is wat we morgen ook overdag hebben. Vooral in het westen is kans op af en toe wat zon. Nou, dan hebben we dus af en toe wat regen, wat droge periodes. Het wordt ongeveer net zo warm als vandaag, 17 tot 19 graden. Maar dan hebben we vanaf eind van de middag, begin van de avond, echt wat toenemende activiteit in de lucht. In de vorm van buien, met ook kans op onweer daarbij. En die onweersbuien die trekken dan vanaf eind van de middag, misschien ook tijdens de avondspits in het westen van het land, en ook 's avonds dan over de rest van het land heen. Ja, dat is dan subtiel weer een ander soort weer met die onweersbuien. Want dat is ook zaterdag en zondag. Dus in het weekend gaan we dat af en toe terugzien. Echt heel droog weer zit er niet in. Van volgende week is er misschien 1 of 2 dagen dat het echt helemaal droog blijft. Dat zou kunnen. Wel gaat de temperatuur subtiel omhoog. Morgen wordt het dus 17 of 18. Nou, dit weekend dan 18 of 19. En volgende week zitten we dan op ongeveer 20 graden. Oké. Edwin, wat gebeurt er op de weg? Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op de wegen met de meeste vertraging staan files op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel, een half uur vertraging. Na een ongeluk is daar de hoofdrijbaan dicht. Het verkeer kan over de parallelrijbaan. Op de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting Amersfoort, voor afrit Volendam, een kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren een half uur oponthoud door werkzaamheden. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Knopend Beekberg en Knopend Waterberg. Een half uur vertraging, 1 rijstrook is dicht. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. De bodem van de Noordzee is kwetsbaar en alles wat op die bodem ligt, ook kabels met name, pijpleidingen. En daar zijn er heel veel van. En wij zijn erg afhankelijk van die kabels en leidingen. Regelmatig worden Russische schepen of vissersboten gesignaleerd die verdacht lang boven knooppunten van kabels en pijpleidingen lijken te hangen. Bart Groothuis is hier, Europarlementariër voor de VVD, voormalig hoofd van het Cybersecurity Bureau van het ministerie van Defensie. Meneer Groothuis, goedemiddag. Goedemiddag. Bart, welkom. Wat doen die Russische schepen dan precies hier? Het vermoeden is dat er wel een samenwerking is tussen civiele schepen en onderdelen van de Russische militaire inlichtingendienst die onder water zaken aanbrengen op onze kabels om het op hun moment van keuze te saboteren. Dus dat zou kunnen zijn op het moment dat er een conflict komt of het kan zijn om een signaal af te geven aan het Westen, dat zij dan de mogelijkheid hebben om ons af te knijpen. Dat kan zijn op het internet, dat kan zijn olie, gas, maar dat kan ook zijn high voltage lijnen, dus bijvoorbeeld offshore windparken, grote windmolenparken op de Noordzee die naar aan land worden gebracht. En dat is gevaarlijk. Onze Noordzee is volgelegd met vitale infrastructuur. Wij zijn alleen vergeten om dat ook te behandelen als vitale infrastructuur en het navenant te beschermen. Oké, maar u zegt, we hebben het vermoeden dat daar dus dingen worden vastgemaakt aan die kabels. Ja. Weet u dat niet zeker? Gaat er niemand kijken dan of ze dat gedaan hebben? Nou, dat is heel moeilijk om te zien, want je hebt sensoren nodig onder water en die zijn moeilijk aangebracht. We zien ook dat heel veel landen om ons heen, zoals Denemarken, die hebben de onderzeedienst afgeschaft. Nou, dat is een grote vergissing geweest, denk ik. En we weten ook dat sommige taken zijn niet goed belegd. Je hebt bijvoorbeeld een kustwacht. En de vraag is of die altijd wel goed kijken naar verdachte scheepsbewegingen. Dat is allemaal in kaart brengen op één punt. Zodat je, ik kom van defensie af, zoals u zegt. Dan heb je het mantra overzicht van alle meldingen. Dan heb je inzicht in de problematiek. En dan handelen op het probleem. Zo redeneren militairen. Ja, maar het overzicht is er nog niet ontbreekt eens. Nog. Ja. En daar heb ik geprobeerd wetgeving op te maken, een cybersecurity wet, waar ik dit in heb gezet. Maar ik probeer nu ook in het parlement meer te doen en te blijven drukken dat er meer gebeurt. Maar hoe kan het dat de kustwacht dat bijvoorbeeld, dat u zegt dat de vraag is of ze dat goed doen, maar volgens mij weet u wel dat ze het niet goed doen. Hoe kan het zijn dat dat niet goed gebeurt? Zijn we te naïef geweest of te makkelijk? Nou, er is goed nieuws en slecht nieuws. Laten we beginnen met het slechte nieuws. Dat is in die zin zo dat als jij zo'n taak belegt bij de kustwacht, dat wordt door 6 of 7 ministeries aangestuurd. En die hebben niet allemaal datzelfde belang, die veiligheid. Ook de Voedsel- en Warenautoriteit werken ze voor. Ze werken ook voor andere ministeries, zeg maar. Maar nu wordt het belegd. En afgelopen week heeft minister Harbers van Infrastructuur dan een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. En daar werd ik wel echt blij van. Want daar zegt hij voor het eerst, we maken geld vrij. Er komt een projectmatige aanpak van de Noordzee. Veiligheid. Ja, en dat is denk ik wel een goede stap in de richting. Daar kan ik ook in Europa mee de boer op. Ik vind wel dat het moet worden aangevuld. Aangevuld met Europese competenties, zoals satellietbeelden. En dat is een Europese competentie, maar ook omringende landen en defensiesamenwerking, zoals attributie, wat mevrouw Bosman net zegt. Het aanwijzen wie er uiteindelijk bijvoorbeeld iets doet. We hebben echt schade gezien op de Shetland-eilanden, in Spitsbergen, maar ook in door de kust van Ierland en de Marseille. Dat we echt kunnen zeggen, die is het geweest, dat land, met dat schip. En het was hun intentie. En dan heb je ook een politiek basis om te kunnen handelen. En daar zoeken we naar. Nou, nu werd u een beetje blij van het initiatief van minister Harbers. Maar misschien kunnen we u nog wel een beetje meer blij maken. Want Lammert, er is een nieuwe Nederlandse vinding die het de Russen in casu dan ook nog wat moeilijker zou maken. Ja, ons wat makkelijker, want het is een detectiesysteem. Geofysicus Vincent van der Weijer bedacht een manier om de zeebodem beter te monitoren op verdachte activiteiten door gebruik te maken van glasvezelkabels die al op de zeebodem liggen. Als daar dan een schip aankomt, dan produceert dat schip geluidsgolven. En die geluidsgolven, ondanks dat de kabel een beetje begraven is, vervormen die de kabel een heel klein beetje. Nou, ons systeem wat aan de wal staat, dat stuurt laserlicht door die kabel. En door die geluidsgolven wordt het laserlicht een klein beetje anders gereflecteerd dan als het in rust is. De geluidsgolven verstoren de reflectie van het laserlicht. En door middel van een slim algoritme wat wij ontworpen hebben, zijn wij in staat die kleine veranderingen in laserlicht te vertalen naar een schip en zijn locatie. Ja, het is een soort sensor waarmee je kunt zien, hier is een groot schip geweest en daar is een ander soort schip geweest. Meneer Groothuis, hebben we hier wat aan? Ik denk het wel, maar je moet meerdere sensoren onder water hebben. Akoestisch, met geluid, sonar, magnetisch. Je hebt verschillende sensoren en die moet je proberen om dan verdachte scheepsbewegingen onder water te detecteren. En dat is gevoelig, want onze eigen onderzeeërs gaan daar ook langs. En niet iedereen is er blij mee dat je gedetecteerd wordt, zeg maar. Maar ik denk op dit moment is het wel belangrijk om de ingangen, uitgangen, om sommige dingen goed te detecteren. En dan kunnen we ook iets. Dan kunnen we ook actie ondernemen en naar schepen op afsturen. En dat is wat het vaak nog aan ontbeert. Ja. En hoe doe je dat dan in internationale wateren? Want dat is van iedereen. Ja, dat is echt een taak wat je met meerdere krijgsmachten, denk ik, op je moet nemen. En daarvoor heeft Nederland de samenwerking gezocht met de zogenaamde JEF. Dat is de Joint Expeditionary Force, geleid door Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk. En samen met de Scandinavische landen, Nederland, Duitsland, werken die krijgsmachten samen om dat gedeelte, dus het hele Arktische gebied, Oostzee, Barentszee, maar ook Noordzee, om dat te beschermen in militaire zin. En dat vind ik een goeie. En ik hoop dat zuidelijk Europa, zeg maar ook de Middellandse Zee en rondom de Golf van Brittannië, dat ze daar ook een soort gelijk initiatief gaan starten. Dat is waar ik met de boer op ga in Europa de komende tijd. Mm-hmm. Maar je vraagt je intussen wel af, hoe kan het überhaupt dat er Russische ook, niet zozeer onderzeeërs, maar ook boven, op het water, dat die hier allemaal in de buurt kunnen komen? Ja. Zijn die niet, moeten daar niet op schieten? Ja, maar ze gebruiken schepen van oligarchen, vissersschepen, ze gebruiken alles wat ze kunnen. Mm-hmm. En ze gebruiken ook bekende schepen, de Jantar bijvoorbeeld, met een Y, als mensen dat willen googlen. En die worden wel in de gaten gehouden, maar er zijn ook heel veel schepen waarvan die minder verdacht zijn. Bovendien werken ze samen met onderzeeërs die heel moeilijk detecteerbaar zijn. En het gebeurt vanuit Oljenska, dat is een haven in Rusland, waar recent ook een groot net onder water is gespannen, dat wij daar niet in kunnen, zullen we zeggen. En dat is het Gugi-instituut, dat is een onderdeel van de Russische militaire inlichtingendienst. En die hebben als onderzoek, het diepzeewateronderzoek, maar ik garandeer u, die zijn er niet om een Nobelprijs te winnen. Die zijn echt voor één, het aanbrengen van sabotagemiddelen, maar twee, ook het spioneren. Je kunt ook bijvoorbeeld internetkabels buigen en dat je het licht af buigt en dat je daar vervolgens IP, dus data van maakt, het tappen van kabels. Ook dat is een gevaar. Dus we hebben het over spionagegevaar en sabotagegevaar. Werk aan de winkel. Wanneer hebt u voor het laatst met Ruben Brekelmans om tafel gezeten? Gisteravond heb ik hem nog gebeld. Dus u hebt hem alles verteld wat hij als defensieminister straks moet gaan doen? Ik bel bijna elke dag met Ruben Brekelmans. Okay, dat is een van de beste mensen die we hebben. Oké, dus dat komt goed. Ja. Oké. Ik dank u wel. Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Het detectiesysteem van TNO waar we het net over hadden, dat is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. Dat is 6:15 op NPO 1. Feit of fictie? En dat gaat, ja, meneer Groothuis neemt nog even afscheid. Misschien moet u even meeluisteren. Het gaat over de nieuwe ministeries, Lammert. Ja, want er komen een paar nieuwe bij. En dan hoor je al gauw over de kosten die dat allemaal met zich meebrengt. Daar ging het ook in de ene laatste uitzending trouwens van Op 1 over. Presentator Shell Groenehuizen komt met een ruime schatting. En daarna is presentator Carrie ten Napel net wat preciezer. Maar ik lees dat een nieuw ministerie kost tientallen miljoenen euro's om dat in te richten enzovoort enzovoort. En ze wouden bezuinigen. 26,3 miljoen euro kost een ministerie. Ja, 26,3 miljoen euro, dat horen we Carrie zeggen. Dat is heel specifiek dus. Wat komt er allemaal bij zo'n nieuw ministerie dan kijken? Ja, dat weet Frits van der Meer, hoogleraar publieke sector hervormen aan de Universiteit Leiden. Weet u wat het kost om een nieuw ministerie op te richten? Ik ben 6 maanden in onderhandeling geweest. Ik heb me niet verdiept in cijfers wat het kost. Dat was ook niet mijn eerste prioriteit, eerlijk gezegd. Oh, dit was denk ik Caroline van der Plas. Ja, die heeft geen idee. Niet zo goed. Maar misschien dat Frits van der Meer, hoogleraar publieke sector hervormen, het wel weet als we die kunnen vinden. Want ik zie mensen in paniek achter het raam zitten van wat is nou de goede quote. We gaan eens even kijken. Start maar eentje in. Gaan we kijken wie het is. Allereerst moet je natuurlijk de betreffende onderdelen van bestaande ministeries loshalen. Bijvoorbeeld bij volkshuisvesting, dat moet dan weggehaald worden. Het directoraat-generaal bij Binnenlandse Zaken. En dan ga je dus al die onderdelen die relevant zijn voor zo'n nieuw ministerie, ga je bij elkaar zetten. En kijken wat er eventueel nog bij moet komen. Ten tweede, wat natuurlijk ook wel belangrijk is, en dat zijn vaak de echte kosten die je nog hebt. Het krijgt een nieuwe naam. Je moet websites gaan maken. Je moet de afdeling communicatie inrichten. Om het proces te begrijpen. Misschien wat advies, inhuur. Allemaal dingen die je dan moet regelen. Die ook tot de kosten leiden. Dat was Frits van der Meer. Absoluut. Is zo'n herindeling, is dat positief? Nou ja, je moet je goed afvragen of het echt wel loont, zegt Van der Meer. Goed samenwerken wil, dat kan je 1 of 2 jaar gaan kosten. Ja, en dat zijn vaak wat ik vind persoonlijk, zou je het verborgen kosten kunnen noemen. Niet dat dat extra veel geld kost, maar wat het echt daarin kost, dat je misschien 1, 2 jaar wat minder effectief bent. Nou, over die kosten dan. Carrie ten Napel die hangt er een prijskaartje aan dus. 26,3 miljoen. Zit zij een beetje in de goede richting? Ja, zegt Ewout Eergang, collegelid van de Algemene Rekenkamer. Die kosten uit de splitsing van het ministerie van Economische Zaken in 2018 heeft hij onderzocht. Maar die kosten bleken uiteindelijk bijna 3 keer zo hoog. En het was ook nog steeds onduidelijk hoeveel het nou daadwerkelijk heeft gekost. bijna 70 miljoen eenmalig. Ja, en ook dat is toch weer met enige onzekerheid omgeven, omdat ja, het altijd in die begroting niet altijd ook even goed te volgen is, zeker op langere termijn. Dus als de Kamer bijvoorbeeld inzicht wil hebben wat de kosten zullen zijn van deze drie nieuwe ministeries, is het belangrijk ook wel om daar van tevoren goede afspraken over te maken, want anders bestaat de kans dat je daar nooit goed zicht op krijgt. Oké, okay, maar het geld groeit het nieuwe kabinet niet op de rug. Nee. Waarom komen al die nieuwe ministeries er? Ja, omdat zij het belangrijk vinden, maar het is vooral symboolpolitiek, zegt Arco Timmermans, universitair hoofddocent bij het Instituut Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Je ziet dat dus ook in de manier waarop we onze ministeries organiseren. Dat grote thema's een heel ministerie gaan worden. En dat thema's die vroeger een heel ministerie waren, dat we die nu minder belangrijk vinden. Althans de vier partijen in dit kabinet. Die parkeren dan dat onderwerp ergens bij een bestaand ministerie. Wordt het minder zichtbaar. Ja, en ook de functietitels die gaan dan op de schop, zegt Van der Meer. En vandaar dat je het ook noemt de minister van. Betekent dat je ook over het personeel wat te vertellen hebt en over het geld. En niet minister voor. Zo'n minister zonder portefeuille, zoals ze mooi noemen. Dan woon je gewoon in bij een andere. Nou, en dat zullen de huidige coalitiefracties dus niet hebben. Want dat is toch altijd een beetje second best, want je bent wel afhankelijk van die minister van. Nou, hoeveel gaan die drie nieuwe ministeries kosten? Nou, dat kan de Rekenkamer nu natuurlijk nog niet zeggen. Maar ze kunnen wel zeggen waar ze in hun berekening allemaal rekening mee moeten houden. Daar zal rekening moeten worden gehouden met eenmalige kosten aan de ICT-kant. En verder is het afhankelijk ook van hoe het precies wordt ingericht. Dus dat kan nu ook anders zijn dan destijds het geval is. Ja, of je bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik wil maken van bepaalde stafdiensten. Gaan we naar de conclusie. Nou, volgens presentator Carrie ten Apel van Opeen kost een nieuw ministerie dus 23,6 miljoen euro. Die kosten die kwamen uit de splitsing van het ministerie van Economische Zaken uit 2018. Maar die kosten liepen uiteindelijk flink op. En je kunt dus niet zomaar zeggen dat een nieuw ministerie zomaar 26,3 miljoen euro kost. Hangt af van allerlei factoren, dus het is fictie. Oké. Okay. En voor de werkelijkheid op de weg gaan we naar Edwin. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op donderdag er zaten ruim 350 kilometer file. De files die opvallen op de A2 Amsterdam richting Utrecht is een ongeluk gebeurd in de Leidse Rijntunnel. Tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel is de vertraging een half uur. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer kan daar over de parallelrijbaan. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Voor de Benelux-tunnel een half uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Wat kan ik doen als de aarde niet meer draait? Als alles van toen met de storm is weggewaaid? T'as brisé mon cœur, ik ta langue néerlandais. Maar ik doe alsof, want ik laat je niet los. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Parle français maintenant. Als ik je niet versta, dan telt het niet mee. Dan telt het niet mee maintenant. Want tu parles cru en je praat met vuur. Is het laatste uur vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar ik kan niet alleen. Dus voor een moment. Tu parles français. Ik zing tegen mezelf. Ik kan het niet horen. Geen adieu en geen vaarwel. Un jardin rempli avec des beaux fleurs. Aujourd'hui ça fin juste comme mon cœur. Nu nog maar een stap en je bent door de deur. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Je parle français maintenant. Als ik je niet versta. Dan telt het niet mee, dan telt het niet mee maintenant. Want u parle cru en je praat met vuur. Is het laatste uur vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar ik kan niet alleen. Dus voor het moment. Je parle français, non. Parle français. Parle français, non. Parle français. Parlez français. We weten nu zo'n beetje wie er straks naast en achter de koning op het bordes staan. Voor alle ministersposten in het nieuwe kabinet zijn inmiddels namen bekend. Bedrijfseconoom en Ongehoord Nederland-commentator Reinet Klever komt voor de PVV op de laatste nog openstaande post terecht. Van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Het is nog niet helemaal 100% zeker, al die namen. Morgen dan horen we de definitieve lijst. De formerende partijen die hadden zich voorgenomen de helft van de bewindspersonen van buiten de politiek te halen. Dit zei NSC-leider Pieter Omtzigt eind maart. Nu hebben we als vier partijen ook overeenstemming over de vorm. Een extra parlementair programmakabinet. Met drie wezenlijke onderdelen. De politieke leiders blijven in de Kamer. De helft van de bewindspersonen komt uit de partijen de helft van buiten. En we gaan een beknopt coalitieakkoord opstellen, waarna het kabinet een regeerprogramma opstelt. Nou, de helft van buiten. In hoeverre voldoet de lijst met ministers aan die voorwaarden? 4 van de 16 zijn in ieder geval Kamerlid geweest. Vraag is ook, wordt het bestuur er beter door? Erik-Jan van Dorp is universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Meneer van Dorp, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de helft dus van de bewindslieden zou van binnen en de helft van buiten de politiek moeten komen. U hebt de lijst met name bekeken, hè? Ja, ik heb het gezien inderdaad. Ja. Is het gelukt? Ik moet eerlijk zeggen dat ik van tevoren een ander beeld had verwacht. Hè? Maar we zien wel op zich eigenlijk veel bestuurders of bewindspersonen van buiten toch op best wel veel manieren. Het begint natuurlijk eigenlijk al met Dick Schoof. Een premier die partijloos is en ook van buiten de politiek komt. Wel veel ervaring in Den Haag, maar van buiten de politiek. En ook bestuurders van buiten, uit brancheverenigingen of bijvoorbeeld uit het lokaal bestuur. Of zelfs van een andere partij. Ja. Dus maar toch ook wel. Dan wel van zo ongeveer van onder de kaastolp, zou je kunnen zeggen. Ja, ik denk ook dat partijen ook zoeken naar mensen die expertise hebben op het terrein waar ze verantwoordelijk voor worden, maar ook ervaring hebben in Den Haag. En tegelijkertijd dus ook, u kent de discussie over nieuwe bestuurscultuur, toch ook frisse en nieuwe gezichten. Dus ik denk dat ze hebben gezocht naar expertise, maar ook naar ervaring. Maar hoe moeten we dan Dick Schoof kwalificeren in deze? Want ja, hij heeft natuurlijk heel erg geopereerd in de oude bestuurscultuur. Ja hij is natuurlijk iemand met een lange loopbaan in Den Haag. Mijn onderzoek gaat over het werk van topambtenaren. En dan zie je toch wel dat zij zich toch echt als een andere bloedgroep zien in Den Haag. Dus ministers en topambtenaren werken heel veel samen, zijn van elkaar afhankelijk. Verkeer in dezelfde kringen, hè, zeker als het gaat over die politiek-bestuurlijke omgeving. Maar zien zichzelf toch echt wel als een soort andere persoon, andere met een ander type rol. Dus niet politiek, maar juist ambtelijk. Maar botst dat dan ook met elkaar? En komt meneer Schoof dan nu met zichzelf in botsing? Nou, ik kan me voorstellen dat hij wel opnieuw zijn plek zou moeten vinden in deze omgeving. Mm-hmm. En een andere taal misschien ook gaan spreken? Ja, kijk, wat mensen zoals Dick Schoof, topambtenaar, die zien we meestal niet. Die zien we niet zo heel vaak in het publieke debat. Hè? Dus wel iets meer dan jaren terug, maar niet zo heel veel. Dus het zal ook vooral een stem ontwikkelen zijn van hey, wat is mijn rol en welk geluid hoort daarbij? Ja, u zegt ze zien zichzelf als wel van buiten, maar hoe ziet u ze dan? Ik denk dat het onderzoek laat ook zien dat zij toch hele gescheiden loopbanen hebben. Hè? Dus dat topambtenaren en bewindspersonen hebben over het algemeen hele gescheiden loopbaan. Er is wel wat overlap, maar die is best zeldzaam. En eigenlijk altijd in de richting dat mensen met een ambtelijke achtergrond ook bewindspersoon worden. Iemand als Martin van Rijn is zo'n voorbeeld van eerdere kabinetten. Ik denk toch wel dat dit echt een hele bijzondere overstap is. Hè? Dus iemand die secretaris-generaal is, de hoogste ambtelijke baas van een ministerie, die premier wordt, dat is toch wel echt heel bijzonder. Ja. Want u verwijst naar uw onderzoek, dat heette De Top Kijkt Om. Hè? Dat zijn oud-bewindspersonen, ambtenaren. Die hebben het ook wel, hè? Want u hebt er ook een aantal gesproken die inderdaad van ambtenaar of van een andere positie in één keer minister zijn geworden. Wat vertellen ze daarover? Mm. Ja, klopt. Dus wij proberen die mensen als het ware te spreken na hun loopbaan om dan een beetje hun kennis en vooral ook hun doorleefde ervaring af te tappen. om zo een levend geheugen in stand te houden. En wat ze zeggen, een aantal dingen. Dus allereerst is het enorm veel wat er op je afkomt. Dus er komt veel op je af op zijn eerste dag, waar je allemaal vanaf dag 1 verantwoordelijk voor bent. En dat is een behoorlijke opgave. En die vereist dus ook een hele steile leercurve. Dus dat je snel je weg vindt in het netwerk, in de sector, maar ook in de stukken en het debat, maar ook natuurlijk in de mores. Dus zeker bewindspersonen van buiten Den Haag zullen ook een weg moeten vinden van hoe werkt het nou precies hier. Dus ze zeggen eigenlijk drie dingen. Dus het helpt als je ervaring hebt in Den Haag. Het helpt als je affiniteit hebt met het beleidsterrein waar je verantwoordelijk voor wordt. En het helpt als je ervaring hebt met en ook zicht op niet alleen het maken van beleid, maar ook het uitvoeren van beleid. Mm-hmm. Oftewel, dus hoe maak je van die dromen en plannen die er eigenlijk altijd genoeg zijn, hoe maak je daar nou slimme keuzes in, zodat je die ook werkelijkheid ziet worden? Ja, maar je moet ze ook weer politiek kunnen verkopen. We gaan even luisteren naar Connie Helder, minister van Volksgezondheid, die in het laatste kabinet Rutte van buiten kwam. Zij was bestuurder bij een grote zorgorganisatie en zij moest behoorlijk wennen. Ten eerste zit je lang bij een debat voordat je eigenlijk antwoord mag geven. En je geeft antwoord op vragen van heel veel verschillende partijen. Je hebt als bestuurder veel meer zeg maar het stuur in handen. Je bent gewend ook de toon te zetten binnen je eigen organisatie. En hier is het een veel groter speelveld met heel veel verschillende. Er zijn heel veel politieke partijen ook in de Kamer. En natuurlijk ook binnen het kabinet, alle belangen van de departementen. Dus het is alles maal 10, zeg maar, zeg ik altijd. Ja. Nou, dat was dus op zijn minst even wennen. Erik-Jan van Dorp, ik herinner ook nog mevrouw Oesloe in haar tijd. Die zat er een paar weken en die zei, nou, ik vind er eigenlijk nog niet zoveel aan. Ja, het is ook niet niks waar deze bewindspersonen ja tegen zeggen. Dus eigenlijk alle mensen die wij spreken, die zeggen ook van, weet je, natuurlijk heeft het mooie kanten en je doet het omdat je denkt dat je daarmee Nederland in ieder geval naar je eigen beeld wat mooier kan maken. Maar een van onze gesprekspartners die noemde het een vorm van uitbuiting. Hè? Dus je wordt geleefd door de omstandigheden, door de sector, door je agenda, door dat hele ministerie dat graag dat naar jou kijkt en iets van je wil. En iedereen daaromheen kijkt ook mee. Dus je ligt onder een vergrootglas. En het is niet makkelijk om iets voor elkaar te krijgen. Nou. En toch is dat je verantwoordelijkheid. Nou, en blijkbaar willen ze het allemaal wel. En dan komen ze op een gegeven moment komen ze allemaal bij u uithuilen. Moet ik dat zo beetje zien in uw onderzoek? Ja, sommigen wel. Sommigen wel. En anderen zijn super trots. En meestal is het een combinatie van beide. Maar het is. Zeker sommigen hebben het lang gedaan. Hè? Dus die hebben hele. Soms wel op verschillende posten of verschillende ministeries. En die hebben dus hele verschillende ervaringen. En soms lukt iets en soms lukt iets helemaal niet. En dat is ook de politiek, dat het soms wel lukt en soms niet. Nou, we gaan het zien. Want binnenkort staan ze op het bordes, gaan we ze goed bekijken. En we gaan volgen hoe ze het ervan afbrengen. Dank u wel, Erik-Jan van Dorp, universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Lammert, wat hebben we nog? Een oud kunstwerk uit het voormalige V&D-gebouw in Groningen maakt deze maand kansen op de Kunst op Straatprijs. Er is alleen één probleem. Niemand weet meer wie het kunstwerk in 1968 heeft gemaakt. Het gaat om een rij 10 dubbele ramen boven elkaar van gelijmd glas, te vinden in de trappenopgang van de fietsenkelder onder het oude V&D-gebouw. Eerder dit jaar werd het gerestaureerd, herplaatst in die kelder, na jarenlang in de opslag te hebben gestaan. Maar nu is het dus voor iedereen zichtbaar. Maar wie het dus gemaakt heeft, geen idee. Ergens in een klein hoekje onderaan, op een van de glasramen, is de inscriptie Design Esser Holland. Esser met dubbel S. Geëtst. Ja, wie meer informatie heeft, die kan zich melden bij kunst. Groningen. Ja, bent u of kent u, zullen we dan maar zeggen. Kent u Esser. Oké, goed. Dat was het. Online zijn we 1vandaag.nl TV. Onze uitzending is 17:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. Oranje op het EK voetbal. Vindpong, geweldige Polen, Frankrijk en Oostenrijk wachten in de groepsfase. Rijnders gaat schieten. De eerste hoorde. Rijnders scoort. Polen. Afstand 25 meter, denk ik. Zondagmiddag om 3 uur live vanuit Hamburg. Mooie bal. Zit nog wel aan Malen. Er loopt wel Malen. Zondagmiddag om 3 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Polen-Nederland op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?